بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس جيقابو كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندر ندي دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أري دن جانغو دي درس ميرن جيغا بون أري تنغون بيت سيدا ودو دي ان جانغا واني ديرت شرحن دواتر بإذن الله تعالى وإني چرنون أماكي لونكو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد الحجاوي يدفتر ما كويتين دن زاد المستقنع باب كتاب الصيام باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء باب دمبغل ما يكره كونكو أنا هوندسين إنما دن دي أنا ودن هوندن دي شرعين دون دي أهدي كونونا فرسة كوين أجو كدون كرمكو بأصول بمئنة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كدون هوندن دي شرعين دون ونكو الله سبحانه وتعالى إما وهلا يدنغل مكو كنكو الله سبحانه وتعالى ما دنغل النبي جميد محمد صلى الله عليه وسلم كون نائي هل فرسو قل نياوري مندن بواندسي عوادي دندن على التتاك كون ننسي عاتشي هلكو عاتشر راكو بايا شرعين دون هديمة أحب براجي مودن أي يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله إن يكره نعنى جمع ريقه فيبتلعه نعنى عند أنتج نهور دون موب اندير ستوتا دي مكو دين هاد دولة كهندوكو ومورا دين توتا دي دون في هندوي أنا نعنى سبنود اچرنو بماكو بوند سيا موب اندير توتا دين كهندوكو ما بنى كور كماكن kono non ko burgon sellude sa mobindiri tuuta on ka hunduko bonnata ma korka kam few sabu hon non non non ka der redu ma iwi no hotudude ton na ko yalti ga yas tuuta on ko e bandu on tigi no woni iwde hotita kadi ka der bandu ka der redu ko du wadi bonnata korka wa yahrumu bal'un nukhama no harmi modugol kartal sabu non kartal ko nyaw si a hartike na ya mudu ko ya tottu hay si a hora tentini non si da hori sabu piji didi sabu awadi ko harmida hori Allah inna anna la rasul sallallahu alaihi wasallam ma kila darara wala dirar okay enew are non goddo dagota ko ka olor hore ma ko sabu aje ya hore ma ko Allah subhanahu wa ta'ala je ma halfim ma hore ma da immun non kadi haray awadi ko karamo ko be go maaki bonnay korka ko dun o enido wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi nam haray modugol kartal bonnay korka chontigi hartike ha kartangal heoti ka hundo ko makko si amoditi bonnay korka makan kon non ko buri kon sellude ko dum non ko riwaya fi ndado imam ahmad ko dum woni ka mazhabul imam malik kadi e abu hanifata wano cherno be go ko dum subi ibn najama be ibn usaymin haray modugol kartal bonnata ko ente kon korka kon non no anya ko modda kon no anya ko wadda kon no harmi nanam no jeya anya dinka korka hellaka gollugol ko non nyaawore mun den ko piyum harmo ku woni ko wadda nam sabu anade nyaaw e der reedu mandum wayukrahu no anya zawqu ta'amin bila haja no anya e mettugol nyaamete ko alda e haton jingol si goddo no defude haray nayo maddo nyaamete on dargol silanda yoni ma silanda yonal teno wodi no andira kono amma non stay ala fere non tigi andira si wona si o metti ara no sellanama ko o metta kono ko o mettu o tutta nam wa madhu elkin qawi no anya kadi maddagol dakande yorunde tata nden dakande sa wadi nde ka hondo ko mande yosata fi on ngannana ko sabu no wawi goddinga mu yosa an ara andali nata ka der redu ma modida e tuta de ma de ngara anda nam o inni wa yahrumu al-ilkul mutahallil idha bala ariqa no harmi modugol dakande yosende stay on tigi modi tuta de den se a wadi dum kadi bonnay korka makan bonnay korka makan dakande ma kala ko maddete tata se amaddi ke yosay nata kande redu aray dum don no harmi bonnay korka on tigi kan wa tukrahu alqublatu liman tuharriku shahwata no anya nun nagol no anya nun nagol sonnajo amma nun nagol wono paykun dun don ella ala e mudum kono stay ko sonnajo stay sa nun ne ke sonnajo nun don memmine shahwa on tigi on aray dun don ko pihun anya kun tentini non sai woni memmine shahwa on tigi on ha wana sabu e ko ente ko mani yuma kon chippo amma stay mani yon tigi on chippota ko on tum memmine shahwa on tigi on no anya kono chernobe go no maki ko dum e dun don anyaka sabu fo no fotti wonde ko dum nombude hayfude ala kulli alin ko on tigi woddito den hunde don mi naati ma mi naatali mi jetti ma mi jettali ko mi naatali buri amma non say memminta ma shahwa ma on no sellaka on tigi nunnobe ngum mun harano hore say memminta shahwa ma kon ko dum woni wa tukrahul qublatu no anya nun nagol liman tuharriku wanande on memmino mo nun nagol memminta shahwatahu shahwa mudum wa yajibu ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa shatt no waddi wodditagol piji tati fenande yewtugol kon ko hunde e alhaali nonde wonira foti ko oro goddo feni ma foti ko gissa o yewti o feni o gissara dum non no waddi tertagol no harmi fenande no harmi hay stena e suma e tentin non e suma e wa ghibatin e jantagol musiddo mada ko ani foti non modom foti wala dum ko nyore wa shatmin e yennugol goddo aray dum fo modon harmi neral sallallahu alaihi wasallam be maki hadith selludo mo imam al-bukhari fi li'abi hurayra man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu imam ahmad wa maki yanbaghi lis-sa'imi an yata'ahada sawmahu min lisanihi wa la yumari wa yasuna sawmahu كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا يخرج به صوم امام احمد وماكي بلاتنوكي سلف الصالح بلاتنوكي بهبيتونو كوركا مابي كان بي واتن حكيل دند مابي دين بي سالو يدو ندرغول فوتي كدينا فوتي اي بيجي ادنا be reena korka mabbe kan be joodo ka julirde be namme de reenude korka amen kam men ronka nyude goddo be ronka gollude gollal bonnaygal sumay mabbe wa sunna liman shutima qawluhu inni sa'im no yidana on horudo si o yennama ma o halanama ko metti goddo mettondiri e makko ma mettinanimo do wi'ata ah min on mido hori o enna inni sa'im o halangal ko goldo sabu hadith on ko aka bukhari e muslim woni abu hurairata o inni ne nana sallallahu alaihi wasallam be maki idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in saaba ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'im nam si goddo no hori nayo wadu sama kalawil nayo sunkindire e mudum si goddo yennimo ma goddo habidi e makko yo wi inni mur'un sa'im falyaqul inni mur'un sa'im ma o inna inni sa'im no jeya kad ko yida kon dun do bi ka en non wa sunna liman shutima qawlu inni sa'im ko yida din ka korka yewti aran dum dim mun wa ta'khir suhur na jeya ko yida e korka nettingol sullagongol maana on tigi sullo ha hewta ka fajiri on fera batto ka fajiri on fera dun non Zaid ibn Thabit o filli en Allah sallallahu alaihi wasallam wonde be maki on o filli en Allah sallallahu alaihi wasallam wonde be huntudi en Allah sallallahu alaihi wasallam ba dun nenaado immi be seeni ke julugol an nera sallallahu alaihi wasallam emmi be seeni ka julugol ta saharna ma an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana bayna al-adhan wa as-suhur qala qadra 50 aya qadra 50 aya wa ta'jilu fitr najaa ko yidana horudo yaccingol huntagongol nange mutatun on tigi tada hunto enen non den jarriba ka meden o sunna do ko yejjita do modde modde non e sunna le ko on tigi hunto si o juula futru sahl ibn sa'd as-sa'idi o filli enen an sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr yimɓe ɓen ɓe sertataɓe wonde moƴƴere fannɓe yaccinde ko innete kon huntagol ngol hadis on ka bukhari e ka muslim woni ala rutabin on tigi yaccina huntagol ngol e tamaroje kecce fa in udima fa tamrun fa tamrun tawi ɗum ɗon wasama yo huntora tamaro fa in udima fa ma si ɗum ɗon wasama o huntora ndiyan hadith on Anas ibn Malik filli anna sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam takun rutabatun fa ala tamarat fa in lam takun hasa hasawatin mimma kodido ko tamaro kecce si be wasi dun non be arana tamaro bendune si be wasi dun non be yara yarande hayfude manam be nam be yara yarande ko ente kon hayfude e ndiyam wa qawli wa qawlu ma warad najaa ko yidana horudo jantagol konko joli najaa ko joli kon hadisaaji joluli sellinaadi hadis on don ka sunan abi daawud e ka sunan al-kubra e nasa'i imam at-tabrani no filli dum ka mu'jam al-kabir Dharqutni no filli dum ka sunan makko nara sallallahu alaihi wasallam wonde be makayno nam hadith nam nara sallallahu alaihi wasallam wonde be makayno dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah be janto du'a do dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah nodi loyimbe mon kono dara qutni wi ko selludo hakim wi ko selludo ar anno dara qutni wi ko hadithun hasan hakim en ko selludo ويستحب القضاء متتابعا نويدنا وندو يوبده ندو يوباتا او جوكينديرا يوبو غونغول نانون وندي كو فرسي كو بيدون دون كونو كو باي كو نوبوري ناندودي e korka on suumay on ngandi somay on bi nyande go ha nyande juldandu yaare ko kontingol na tanjindirgol ala wi eta ke hande hore njangi hore taki ko fiyo yobugo ngon nandu e ko yoba kun ko dun kadi burta yaccinde yawnugol korka kan e dande banu adama on bayre ngandi si Allah subhanahu wa ta'ala farli magudum fanni awala lara mi wi ka dande marum ay banu adama o anda ko hunum hebata mo wa hebude nganto baawo dum ma o soglina ko soglintamo ha o ronka waawde hebude wala yajuzu ila ramadan akhar min ghairi udhr sallataka onti nettina yobugo gol sumaye ha sumaye go tawta on don ko alda e nganto steno onti wadi dun non ko alda e nganto fa in faala fa alayhi ma al qada'i it'am miskin li kulli yawm stay on tigi wadi dun non o tewike o wel sendike don ha suma e tawti on suma e mo horali kara ko hor suma e fendi don si suma e mai o yoba kono kala nyallangal o yobi o nyam minangal nyallal do miskin naam o nyam minangal nyallal do miskin sabu hadith filado e abdullah bin umar asar asar dun ko mawqufun alaihim عبد الله بن عباس ابو هريره وند بماكي يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين وان مات ولو بعد رمضان اخر سينون تجي ماي ماي او يوبي سومه كون ونمنا لنلل كلا miskino sabu ko sumeji den fa on de kon haray ko dun non itte kan donde makko kono kongol gono ton ko dun woni kamazabu abi hanifa no filla kadi abdullah ibn mas'ud haray ko yobutu dun ko momar non bakkatu ko fa sumeji den fa on de kon kono haray farlakimo etugol wa immata wa alayhi sawmu aw hajju aw i'tikafu aw salatu nadrin ustuhibba li walihi qada'u si goddo mayi hara mo korka no fawimo ma hajju no fawimo ma ufina gol no fawimo ma julde no fawimo ko imma nden julde don ma kan korka kon korka don ma on ufina gol don ma on hajju don wana ko Allah farli kon e makko ufina gol Allah farla don e hay e goto ufina gol ko sunna kono tay joni hara ma nan ko sumay ma ko hajjatul islam en aray dun don ko bur kon sellude wondaray dun don goddo yobanta dun don goddo dun don imam shawkani nun naja yaru be wondaray goddo no wayo bande dun don goddo o dambingol kongol don e ahlul hadith naam amma nun sai ko fodore o inna sim hebi hunde karimi horane allah subhanahu wa ta'ala ma sim hebi hunde karimi hajjane allah ma sim hebi hunde karimi ufinato ma sim hebi hunde karimi julay darde tel haray si on tigi mayi o yobali dun don haray yustuhibba li walihi qada'u nuyidana waliyu makondo yobantamo dun non sabu hadith mo abdullah ibn mas'ud ibn abbas filli wonde sonna dogo arno kanana sallallahu alaihi wasallam o maaki yumma makko fejjini haray yumma makko no mari korka korka ka o fodi o horale haray eske yo horan yumma makko nara sallallahu alaihi wasallam maaki fa deenullahi ahaqqu an yuqda haray ko nyamande allah dem buri handude buri jojjunde de yobete haray ko haado darso meden hatti on yafoto rabbin nike mo ya ko sabu ko tan on bitti gon wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira haray senodi lande on jonna sheikh daud on be adunen أري بارك الله فيكم ما كان فيه من تقصير من صواب فمن الله عز وجل وما كان فيه من تقصير فمني ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري دون جنتي أوراديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر أن فجزاكم الله خيرا.